परा कृष्ण मद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवाङ्कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् महर्षिविभूषितगदान्नवनीरनाभात् पीताम्बराधर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः साधुभ्यो ओ नमः नारायण नारायण। हमारे तो एक ही बात है, भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है इसकी सफलता करनी, फिर जन्म मरण नहीं हो सदा शांति। ये भगवान ने अधिकार दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सबके स्वतंत्रता है, सबके लिए स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, अधिकारी है, चार बात सबके सब में कमजोर नहीं है, परमात्मा के प्यारे देखे सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं है, सब स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, अधिकारी है, चार बात। जैसे साथ में मनुष्य जन्म दिया तो समर्थ मनुष्य में प्राप्त करने पर परमात्मा की प्राप्ति करना, ऐसे चार बातें भी साथ होती है, स्वतंत्रता दी है, कोई कुटुंब नहीं होती, किसी सहायता की जरूरत नहीं, और जो इसमें बलबल चाहिए, शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी दी है, ऐसी योग्यता चाहिए वो योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया, चारों भक्ति सब करे, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो, सब करे, केवल हिंदू हरे नहीं भगवान ही व्यवसाय, सबको अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति है, सब सतर्क है, कोई प्रतंत्र नहीं है। हमने तो संतों से यह सुना है कि मनुष्य मात्र अधिकारी है, शास्त्रों में अधिक अधिक अधिकारी बताए गए हैं, योग दर्शन में भी अधिकारी आते हैं, वेदांत में भी अधिकारी का वर्णन है, परंतु संत लोग कहते हैं कोई जरूरत नहीं, और गीता कहती है अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेदे अभी चेत से पापे सर्वे गया पापे मैं सर्वे भी पड़ा हुआ पापे शब्द है, ये बहुवचन है, बहुवचन कर गए पापे सर्वे और सर्वभ्य मैं पाप कृत्य पाप कृत पाप कृतर और पाप में तम, तम पर आदेश न आकर तम पर आदेश तम दिया सर्व ज्ञान प्रवेदेव ज्ञान की प्राप्ति बताते हैं वेदांत में आदत चार बात आती है विवेक वैराग्य समाधि से संबंधी मुमुक्षुता चार साधन हो ऐसा और चार साधनों वाला मनुष्य वेदांत पढ़े परमात्मा प्राप्ति करे दूसरा अधिकारी नहीं है। गीता कहती पापे भ्य सर्वे भ्य पाप के तम सब स्वतंत्र धन का मान सब स्वतंत्र नहीं है धन के साथ प्रारब्ध होता है। तीन बात होती है धन कमाने की इच्छा हो और उसे मुझे उद्योग करे वो करने पर भी प्रारब्ध में होगा तो धन मिलेगा प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा कितने करो उद्योग करने को नहीं मिलेगा। और तीन बात मिलेगी इसमें कोई जरूरत नहीं पढ़ाई की और ही जरूरत नहीं है सब के सब स्वतंत्र सब के सब स्वतंत्र सबके सब सुंदर स्वयं चाहिए इच्छा। अरे इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं इच्छा मात्र से धर्म नहीं मिलता भोग नहीं मिलता। मनुष्य दो भागों में ली गए भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्याग परम चेत साम व्यवसाय बुद्धि समाध न बीती अरे भोग बोले ऐश्वर्य में आसक्त है भोगों में आसक्त है और रुपये में कमाना रुपये तय करना करना भोग भोगना दो में लगी हुई स्थिति सब दुनिया इनमें स्वतंत्र नहीं है भाग्य में लिखा तो मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं तो लखपति से कम क्यों रहे लखपति करोड़पति बनते सभी हाथ ही बात नहीं है ये मुक्ति में हाथ ही बात है क्यों इच्छा केवल आपकी इच्छा तो कोई बात नहीं सब स्वतंत्र है सबल है योग्य अधिकारी ऐसी बात है तो उसमें सच्चे हृदय से लग जाओ सब मुक्तों से ये सब के सब भाई और बहना के सब तत्परता से लग जाए इसमें सब स्वतंत्र इसमें कोई प्रतंत्र नहीं प्राधीनता नहीं। और ये इतना बड़ी बात है यद बात ना पुनर्मोह एवं व्यास पांडव उसकी प्राप्ति के बाद फिर मोह नहीं होता मोह सकल व्याधि निकल मोगा संपूर्ण व्याधि का मोल मोह है वो नष्ट हो मोह मात्र प्राणियों के लिए मनुष्य मात्र के लिए हिंदुओं के लिए विशेष समझदार है परंतु निषेध किसी के लिए नहीं है उसमें तत्परता से लग जाएगा केवल इच्छा केवल केवल मन से इच्छा चार बात बताई नारायण हरि लगन में ये चारों निस्वार्थ विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भगवत पांच नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भगवान जिसमें सब सुख सब सुख केवल लगन चाहिए भीतर चाहना कि भगवान से ही मिलना है हमें जीवन मुक्ति ही प्राप्त करनी है अनन्य प्रेम प्राप्त करना है तो साफ हम जितने जो हो पढ़ाई करे, कुछ पढ़े नहीं। काला फिर भैंस है, परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। पंडित से पंडित भी परमात्मा के घर सोते नाम ही पंडित भी प्राप्त हो प्राप्त कर सकते हैं। और पंडित होते हैं ब्रह्म राष्ट्र सुनते हैं, ब्रह्म राष्ट्र भयंकर क्षतगति प्रवृत्ति करी आपके हाथ में, इनमें सब स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र नहीं है। जितनी संसार की विद्या है वो विद्या खाने प्रेम काम आती है, वो भी प्रावधि विमुखता प्राप्ति की, इसमें प्रावध है ही नहीं। अध्यात्म नथी में प्रावध नहीं है, केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल उसी की चाहना और कोई चाहना नहीं, ना जीने की, न मरने की, पद बढ़ने की, मान की, बढ़ाई की, कोई एक भी अनन्य भाव से परमात्मा को प्राप्त करना तो बेड़ा पार हो जाएगा, संदेह नहीं। भाई हो चाहे बहन हो, किसी वर्ण के, किसी अश्रु के, किसी देश के, किसी देश में कोई ज्ञान हो, सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहे काम हो जाएगा। जैसे अन्न जल सबके लिए, सबके लिए, जैसे पृथ्वी सबके लिए, श्वास लेने वायु सबके लिए, प्यास मिलाने के लिए जल सबके लिए, भूख मिटाने के लिए अन्न खाद्य पदार्थ सबके लिए, जैसे ये प्रावध है ऐसे ही नया उद्योग करने के लिए सब स्वतंत्र है। ये प्रावधि अधीन है, वो आपके इच्छा अधीन है, इच्छा इच्छा मात्र से उद्योग हो जाएगा, परमात्मा चलती रहेगी। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल ठीक बात है। केवल इच्छा भीतर की चाहना, कोने कैसे मिले समझ, कैसे मिले तुम चाहना, कभी की चाहना अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सस्याम सुर पात नित्य युग तसे योगी न अन्य अनन्य चेता सततम और नित्य और नहीं चाहिए। अनन्य चेता और नित्य सा से नींद से नींद आने तक, और यह रोजाना आरम्भ तो जैसे मालम था जो मृत्यु तक, और सुबह से लेकर शाम तक, और अनन्य चेता दशा सुबह यह सुलभ सुलभ एक बार आता है गीता भर में एक बार। परमात्मा कहते हैं कि मैं सुलभ हूं, और सत्व जानने वाला महात्मा दुर्लभ बताया। वासुदेव सर्वगति सर्व महात्मा सुदुर्लभ, परमात्मा को ठीक जाने वाला बहुत दुर्लभ है, परमात्मा सबके लिए सुलभ है। हरि हरियाण सब जगह मिले, भगवान को ढूंढे तो सब जगह मिलेगा, अर्जुन कहीं को महात्मा सब जगह नहीं मिलेगा। लोग कम है, बहुत दुर्लभ है। इस बात को बताने वाले बहुत कम है। गीता से शुरू बताती है, रामायण गीता दो ग्रंथ बहुत विलक्षण है, सबके लिए सुलभ है, जीते जी दृढ़ता से उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, सबके लिए। अब जितने आप बैठे हैं, जो जो इच्छा केवल इच्छा, केवल इच्छा परमात्मा की है, और जीने की मरने की कोई इच्छा नहीं, मान के बढ़ाई की कोई इच्छा नहीं है, निरोगता की स्थिरोगता की कोई इच्छा नहीं है, केवल परमात्मा की इच्छा हो जाएगा। जैसे भगवान एक है, दूसरा है न तत्समस्त इंडिया, सच्चा हृदय लग जाओ बस पीड़ी बात है, बड़ा सुंदर मौका है, इस अवसर में उस तत्व को प्राप्त कर देना का खास काम है। सबसे पहला काम ये है, यही तनुकार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, संग्रह करना नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति नहीं है, हम दक्षिणे पुण्य भक्त लोगों में सुनते परमात्मा की प्राप्ति सबके लिए, यही लब्धवा सा परम लाभ हम मन देना था। इस लाभ के समान दुर्गा कोई लाभ है ही नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, वो लाभ इस शरीर से हो सकता है, भाई वो बहन वो कोई हो, जैसे बाप है आप सच्चे लग जाओ से समृद्ध होने पशु सात गुरु देता था, जैसे अग्नि का दैदित मान अग्नि खूब कर देती हुई, उसमें सम घास वो पशु कर देती है, ज्ञान अग्नि सर्व कमाणी पशु सात गुरु दे, भीष्म सात धर्म सात विभाष सात ही कार्तण्य कार्तण्य साथी साथ मानो मेरी चीज जला गए तो राख तो रहती है, इसकी राख भी नहीं रहती, कर्म सब जल जाता है या राख भी नहीं रहती, बस वो साथ गाता ये साथ गाता विभाष और साथी का चलने संपूर्ण ऐसी बात है। अरे मानो सभी कृष्णा राम मंसूर भाई भजन करो भरपूर रखा बधाई, अरे मौको आप अरे करो तो ध्यान कौन देखा संग्राम के आगे का खान खान कर देखो दो दो मनुष्य जन्म पाया दुर्लभ साज सुलभ करी पाया, ये दुर्लभ साज है वो सुलभ से मिला हुआ है, सत्संग से गीता रामायण पुस्तक मिल गए, सब सामग्री मिल गई, कैसा राम बल रहे घालो घोड़ा बदल कर दो भरपूर, रा दिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा दिन पा कर परसों करने पेट उठने ठेठ पड़ेला भारी फोड़ा कह दासा बंगले गाल घोड़ा दिन में बातों बस गयो रात पड़े जब नींद बदन कहां से करे बेचारो दो बहुरो बीन दो बहुरो बीन कुल्ले भाई मैं बात रात का मेरा भाई कहो के ला कर दियो टापरो खो कहता सगना बदन करना वे थारे तो बंद ढूंढ रहे नींद बता रहे लारे बता ढूंढते खुआ डाले बोल मैंने खा देखी पाई के क्यों ना कह बोल मतलब सारे कह दक्षण भरने करो थारे मार वाले शब्द में बात बस रात पड़े जब नींद भजन कहां से करे बेचारो दो बहु रुबीन सच्चे देश लगे चमकम ठीक है।